نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سیرت او داغی فیدی بیان دلی لګی لګی دا د دې لپاره چې زموږ استاد او د خپل نبی سره محبت پیدا شي دا د زندګی نه خبر شو او داغه تابعداري وکړو په ټوله زندګی کې چې څنګه ژوند تیر کړو لکه الله په موږ باندې دا څه فرض کړی دا نو دویم کال د هجرت کې نبی صلی الله علیه وسلم غزا د بدر وکړه د رمضان میش ول سما ورځ د رمضان وا د جمعې ورځ باندې دا معرکه شوې ده په دې کې الله سبحانه و تعالی مسلمانانو ته نصرت او فتح ورکړه ده او کافرانو چې دي ناغز دي لکړي په دې کې مسلمانانو تقریبا 14 کسان شهیدان شول په دې معرکه کې چې شپږ کسان د مهاجرینو او اته کسان د انصارونو دا 14 ایمان والے شهیدان شول دي خدا شهادت به مویو فتح غنلا نه زکه دا په تکلیف کې نه د حساب کړی چې موږ ته هم ډېر تکلیف را رسېدل دا به څوک نه یادي چې سوال لسیمان والا او مجاهدین خلق او سرکرده خلق هغه وفات شوی دي لیکن طریقه داره چې سوید الله فلاره کی او جلی شي شهید شي نه دا کامیاب شو فست و رب الكعبه ځکه صحابه او مسلمانانو بد دغه خپل شکست یا کمزوری یا مغلوبیت نشماره نه دا ایمان والا بکه شهیدان شروع او د مشرکینو نه مشهور تاریخ دا ده چې او یا کسان وجل شو سلیرش پکی داغیو سنادید و قاده رؤسا مشران خلق چې د مکی مشران غطان خلق مخوریز مالدارا چې صاحب الرای و غیط برجو که دل دا پکی هم مردار کلش او دایس رویا کسان شریک مجمع تولویا جوړیږي او ایمان والا راول کې د عین قیدان ونی ول هم او یا کسان بعضی تاریخونه کې دا دي چې نوی کسان یې دیني ویلي الله سکم سل کسان یې دیني ویلي مشهور تاریخونه دا دي چې او یا کسان یې دیني ویلي نو دا چې بزرګ کسان باندې دومره حمله وشي چې دونه کسان تی وجل چې دونه ونی ولې شي او ورسره درم ډیر مالونه تی ونی ولې شو او خان داینه ونی ولې شو او دایو سره چې کمی سامان نزان سره وړي دی هغه تی ونی ولې شو ډیر شه سامان تی ونی ولې شو نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړو د دې طرفه چې تل چې الله د اسمان مرګري چې دی دا بربند دی توله جامع ورکا یلا د اسمان مرګري په خې په لری سبلی سمی نشتا تولا آغا وارکا ای اللہ سوارلی نشتا آغا والا وارکا دادو آگانی نبی صلی اللہ سم کنے وی اللہ کمزوری دی تی مددگار شن دادو آگانی بسنگ رد کرے شی کلی چی سڑے عملن کارم کئی او بید دعام کئی دشی دعا اللہ نرد کئی اگر غیرتی ذات او بید دشی مخلص انسان دعا او بید اللہ در رسول دعا علیہ السلام و بید صحابو پشانا اولیاء خلق دا یو دعاگانی دا بسنگ رد شی ضرور د الله مدد کی دا ګر موږ سره کیږي د څنګه چې هغه وخت الله کول وسه ما غ الله لیکي خو کزمن نه بد صفات چرته وزي وسم د الله داوی نه زیات مدد راځي سره موږ د دې بد بد عملونو نه او د خیانتونو د دې ټولو ګناونو سره مدد نه راځي لګنی کمالې ته دی وخت الله ګوري او که ډیر ته قتل الله سبحانه وتعالى دغه غلبه ول ورکه زکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې کړې وي اول سره عملن په میدان کې شامل شو نو غنیمتونه مت ډیر میلاو شو په دې غزوه کې دنه ایمانی قصې چې د صحابه کرام او د نبی صلی الله علیه وسلم ایمان پای کې راښکاره کېده او د امت لپاره دایو رهنما هغه ګرځيږي اسوی حسنه ګرځيږي چې د دې موږ اقتدا وکړو په دې کار کې نو ناشنا واقعات په دې بدر غزوه کې دن نرااله چې هغه ته روائع الایمان وایي د ایمان تعجبی کیسې سب غزوه کې دن نو سده غزوه نه رسته چې هغه موږ پر رحمه جوړيږي نبازو تب اشاره وکړیشی یو دا غینه دا واقعاراله رسول الله صلی الله علیه وسلم د غزا د شروع کېدلو له مخکې مرګرو ته دا خبره کړې و چې د مکې نه بازي کسان دی او د مشرکین رستلې دي په زور رستلې دي جنگ دا غیر اراده نه ده او دا مشرکان په زور باندې بسره روانې لګاوه ډیر کړت په جنگونو کې دا کار کوي نو پدې کې څو کسان دی هغه نو وجنې ایمان والا وکتا څو سملاو شو له شرطه بجنګ کې وجنې ما زکه چې دا کسان زمونږ د قتال اراده نشته دی هغه زمونږ مخې راشه موږ نو وجنې چې موږ نو وجنې نو موږ نو وجنې یو دا غنه بنو هاشم دی بنو هاشم د نبی سره سلام خاندان دا خلک دي چې نرم خلک مو او د الله د نبی خپلوان هم دي نو هغه د اراده نه وجه نبی له سلام وجنی او یاد هغه مرګري وجنی په دین نور او دي په ابو جهل ځان سره بزور نیولې مشوره به کړه ورکړه شو چې واپس کیګو هغه به مشوره ورکوله چې واپس کیګو نه دی ویل چې نه کار څوک واپس شو بنو هاشم موږ لاس کې کلک نیولې دا به موږ سجید بدر میدان مشرکان به ویل هغه کلک لاس کې نیولې نه پرې وکړل لا يفارقنا هذا الحي ابو جهل ولي الداقب لغا من نجده كي زوري كاو دادو سنو كافرم دغا طريقه دا اغا دسي خلق ازان سكلك نولي جدا چا دا كورا مجاهدين اغا خلق ازان سكلك نولي وي نبي صلى الله عليه وسلم فرمان چه دا مواجنه دوهم كسو كاو دا ابو البختري سر ملاوش ابو البختري ابن هشام يو مشرق ده ناغم ده نواجنه دغه د معافی وجه دا وجه دا په مکه کې لګ نرم کافر ده نرمي او اخلاق لري چې شه ده نبی رسول ته به zarar نه ورکاو کما کنزل به نه کوله مشرک دی خو لیکن به zarar مشرک به zarar مشرک او یو د خیر کاریم کړي واغه دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابله کې چې دیو کم مغه صحیفه لیکلو او په کعبه کې ځوند کړي و چې د بنو هاشم بن المطلب سره مون خبرې نه کوو درې کال پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم بل دا هغه صحیفه په ماتولو کې کوشش کړي وو چر دا واده غلطه موږ کړې دا ودا خو زموږ خپل خپلوان دي ول ول zarar ور نابل بختری پای کړي رمنډواله ولا کدا قسمت کې تیر شوی وو نو دا یې هیڅ هم کړو د مسلمانانو سره نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې دا موج نه دی د دین موږ ته دا پیدره وزي چې زموږ اسلام د اخلاق او دین دی چې او کافر موږ سره احسان کې موږ به مشرکو اغه نرمی کوي نو زمونږه اسلام کې سختی عادت نه لږه بس په وردانګه زمونږه اسلام چې د اخلاق خلک د دین زده کوي واده پابندی خلک د دین زده کوي امانت خلک د اسلام زده کوي سړی ته قرآن اسلام نزدکی کوي په دی وجه باندې نبی صلی الله علیه وسلم دم واج نه او بلې ویلو چې عباس بن عبد المطلب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې کدا تاسو سره ملاو شنه دم واج نه وجدار چې هغه ماته معلوم دی چې هغه مستکرهن رسول شوی دی په زور رسول شوی دی وجدا وجه عباس خو د پخوانه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیدره په مکه کې او د مدینی والا سو چکره واده کې د پاغي کې مناشتو او پاغي کې خبرم څنګه کړو چې وردا سره هو تاسو به زه خو چې تکلیف ولا سو کورنی کې د مخ کې عباس د سیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مددګار او مددګار مې چې دونه مددونه هم کړی او به لا پټ اسلام هم راوړې د مسلمان وجل او به په زور رسول شوې نه دا وجل جایز نه دی وجنه ما لیکن رښتیا راځي چې فدیه ته اخستو دا غینه به موږ ته فدا او مسله راوځي ان شاء الله نو دا عباس موای دا څو کسانې مسسنا کړو چې دا په دې مارکه کې د مخله راځي میول اخلاقی انداز دې سو اختیار کړي نو په دې کې یو صحابي چې د عتبه زوی دی د عتبه هغه بدر کې چې کومردار کړه شوی دی دا غی زوی دی ابو حذیفه دا غنوم دی ابو حذیفه نو دا هغه د خپل دی وخت کې اورانه خبره وخته کله کله مسلمان یو د خپل نه غلطه خبره وخیږي کوم مسلمان دی بدری صحابي دی جنتی دی خو د خپل نه غلطه خبره وخته دا ویلې چې ان نقتل اباءنا من بلاران وجنو وابناء انا وزامن به وجنو و اخواننا وعشيرتنا ونترك العباس وعباس بفريدو خپل خپلوان به وجنو یو عباس مونږ نه پاتې کی والله لئن رايته لالحمنه کزیجر دوین زبې غوخه غوخه کم او لالجمنه په دې خپل کې وځه د تور ورنه واسو والله کې پرېدو نبی دا سمې می وجنو ته خبر حقس خبره دا خبره چې وکړل نه بد نبی رسول الله تورسه ده چې هغه څه وایي نو الله نبی په دې خبره خپه شو درمن شو او دا ویل چې عمر رضی الله عنه خطاب وکړ هغه ته یا با حفصه و دې ورځ باندې نبی رسول الله مالک کونی کې په در ابو حفص کونی چې ایذرب وجه عم رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی د تر مخ به علی کیږي او هغه سړي مخبه والے کی چې هغه دې پټه خسړې وی او مددونه دې کړې وی حاصل د حدیث داله او د رسول الله تر دې هم یو پزور درې ستل شوی وی هغه دې والے کی نه د اسلام خدا حکم نه ده دلته نبی رسول الله خپل تر طرفداري نه کوي چې د خپل ولې لحاظ غني کوي دا وجه نه ده بلکې هغه کې د خیر صفاتونه موجود دي هغه کې د نیکی صفات موجود دي په دې وجه باندې زکه ابو المختارین په یاد کې او بن هاشم او نور کسانې په یاد کې دا مو وجه عمر رضی الله عنه خدا غشانی سړی چې د الله په امر کې سخت ناغو دی یا رسول الله ماته فريد دعني فاضرب عنقه دا سټو لوام والله لقد نافق دا منافق شو دی چې خبرې کوي دا دوالو وګیر په دې سټ باندې وال غوړي په دې سټ باندې دا ولې دې څنګه دا خبره خدا ابو حذیفه رضی الله عنه په دې خپل خبره پښیمانه شو او هغه وایي چې ما زلت خائفا من كلمتي هذه او من تلک الکلمه دا دغه خبر نو زدید دی دلمه چې ولی ما دا غلطه خبره د نبی رسول مقابله کې کوله دا الله رسول یو خبر وو چې وغدي سیرت کې دا په ډیر لوی ظلم دې شما کړل نو توبه به الله دې استلی هر وخت توبه او توبه او په دې توبه باندې به واځي قناعت هم نکاو لکه درد زکه دا د نیکانو خلکو طریقه ده چې توبه وباسي بیم خپي په خپل زړه غنونه باندې غره دې بار بار شل کاله مخه به ګناه کړی او توبه مې تستری اوس مې مراد دي شرمانه ګناه شوه نو د بوی بار بار دا خبر را ده ولا او دا به ویلی چې رسول دې خبر نه یریګه ما الا ان تکفرها عني الشهاده کله الله لار کې چې ته شهید شمه نه کیدې چې دا خبر ما ته الله معاف کړي شهادت دې الله نه وخته نبی رسول الله صلی الله علیه وفات نه بعد ابو بکر صدیق خلافت چې کله راغی او بعضی خلک کافر شلو مرتد شلو نه پامي کې به سخت جنگونه نا پا آغا جنگونو که دا پا یمامه که بے شهید شا و توفی شهیدن دا دی صحابی شهادت نا اللہ تی توبه میستره دا بدری صحابی دا گنامت اللہ ماف کرده دا شهادت این بے مندلی ره نا دا دینا دا پیدا معلومه شو چه دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو خبره چه وکی پایی که دن نرازون حکمتون مقابلی تی ودری دل نلی بکار چه مقابلی تی ودری دا دیر خطری خبره اللہ دا رسول خبری تا کستا ذهن نور رسیگی مقابلې ته بنو درې یا ایت به تسلیمي اصول دایلي چې د الله او رسول خبرې جوړی وي کله بستا ذهن نور رسیږي نو مقابله باندې کې چردا خو زنه منم د خو ما ذهن نه مني دا څنګه وشي د څه بنوي اسلام معنا د تسلیمی دل الله او د رسول ته غاړه کې بدل چغې سوای مونږه ایده تیار دي ته اسلام وي دا خبره زده کول پکار او کوم خبره کستا ذهن اخلي نتی منی او که زهن دیو تا نور رسیگی نی منی دا اسلام ندی دا سی دا خپل رای تابیداری دا خپل حقل پسی وارتاک دی او بل ایمانی خبر دی دا معلوم شو چی دا صحابی و خبر اوران دا خلی نوخ تا لیکن بی پسونه پکی امان دی دا دا ایمان والاو ترفی چی گناه تی وشی ناغب نادیمی پکی امان پکی امان دا گناه بار بار یادی یادی یادی تر آغا وقت پوری ترسو چی مل شوی نی د شنو چې سار ګناو کې توبه تی وبا شه بس بیسته یې شي یې به نه وا زړو ګناونه بار بار را ده ول د ایمان ور صفات ده د کافرو طریقه دا ده چې ګناونه کړی دي او به یې کړی دي ونسی ما قدمت یداه دا د کافرو صفات ده چې د لاسونو کوم جرمونه کړی وي نه غو ته یاد نه وي بس استه یې شي دا ځکه زموږ استادو بانی ایمانی اثارم کمزوری دی کم دی زارو گناهونه سکه چه نیمی برا تیاد نیمی چرا که دا گناهم گنی سیو شیره دا اللہ نفرمانیم گنی سیو ضرر لری نبیده تا شهادت میلاو شیره دا واقع بکرالا که دی کس منگا ایمانی فیدش داده دا قشامی غم جن که دل بکار دی لکسن که دا صاحبی غمین شویه ده پا دیوران خبر آوانه دوی مواقع پا دی که ام دا غرالا که دا ابو البختری مرگ دا دا واقع بکرالا د نبی رسول سم تابعداري د تاسو ګوري صحابه سنت تابعداري کوله متتبعين دي ويو صحابي ده د ابو البختري سره په جنگ کې ملاوش داغه مجذر نوم دی مجذر ابن زياد البلوي رضی الله عنه وي دا د ابو البختري سره په جنگ کې ملاوش او یو بل مرګره مسرود دي ابو البختري سره میدان کې مخه توته یو ځای کې راغی دوه ته ویلې شیب البختری رسول الله صلی الله علیه وسلم من کړي استاد قتل نه موږ دا امر کړی دی چې تاسو ابو البختری مو اجنه خبري ولا ورکړي چې الله نبی استاد په باره کې موږ داوود نزستانه وژنه ما استاد قتل را داس مانش نو دا هغه لپاره مرګ لري هغه شو یو خو کې اوس مرګ لري دوه شریک و جنگ کاو نو ابو البختری ویل چې زما د دې مرګ لري استثناء هم کړی دا کنه د ازما خوا کې شه اغه نه چې دا خنه یاد کړه 30 ربی یاد کړه شیخ ابو البختری د سمویا وای او استاد مرګری په باره کې مونږ ته نه دی ویلي چې دا پرې دی نزمن وګور تاسو را قتال نکو ځکه چې د الله د نبی امر دی مونږ چې دا مو وجني بس مونږ ته نه وای نه هغه ویل کسمه دا مرګری پرې دی په ټیک دا او کدا نه پرې دی نو زه جام کوم زه دا خبره باندې اعتماد نکوم او زه د دې سره شریک مرما والله لا اموتن جميعا زب مرما دا به مرا شمري من ځان وجنو خدای مرګرتوب زنه پرېدم نو دې غلط مرګري د خاطر دا مجذر محتاج شو او مرګري ولا واجو نه دب کې مخه د مخته کېدنه دا به کیسه ولا غه نبی رسول الله دا قتل نه منه کړو لیکن هو جل شه زمنن هو جل شه تردن داغه د وجل اراده نه و لیکن هغه ځان نه کاو نه په دې وجه باندې په دغه شرکی حالت کې استمردار شو کله دا الله نبی او سړی را ساني کړو چې موږ نه کې دي چې رښتې ایمان دا وړو خو بس بدبخت لري کړی شو تقدیر کې چې الله سو بدبخت ولي کې چې بې ایمانه به د دنیا نه ځین بس دا شانه کیږي اگر کومه تاسباب هم پیدا شي خو بس ایمان نه راوړي ډیر خلکو د ایمان خاص باب هم پیدا شي کې نه توفیق ته نه ملويږي بدبخت وي بدبخت دا مرګره ولا چې غم شه غم او دا ولا غضب وګرځي دا کله غلط مرګره د سړي لپاره یو مصیبت جوړيږي د دې وجنه دا غلط مرګري مرګرتوب نه دی پکار او د صحابه دي تابعداري ته ګوره چې په جنگ کې دشمن هغه څه د خبره کوي چې موږ تابع نه وایو ځکه چې د الله د نبی امر مونږ ته دی د نرم کافر او د سخت کافر منځ کې فرق کول هم پکار دي حدیثونه دا معلومه دره واقعا عجب هغه کې دار الله صحیحین کې روایت راځي وي دا جنگ چې د کفارو په شکست باندې تمام شو نو د مشرکین منډه تر لیواله پریشان اوري را نو په دې کې امیه بن خلفه مشهور کافر دی د دې قریشو د مشرانو نه هم دی هغه د هغه زوی دی علی په نوم باندې دا دواړه په یو ځای کې ولاړ لږ څه hebat حالت کې دي روب د پاګی باندې عبدالرحمن بن عوف یې سپه ورتی شو او دا امیه زما په جاهلیت کې مرګره و د سزما یارانه دوستانه و وای ما د دې مشرکین نزغری را جمع کړی وی یو ځای کې بل ځای کې پرتی هغه را جمع کړی یا بس ما غنیمت ته غنیمت مسله لسته راځي ان شاء الله تعالی نو دوی یې کتابو کې نسما غنیمت دي ازغری یوسو ازغری میرا پښا کړی وی نو په دې کې وای دی امیره تواز وکاو چې عمرو بن عوف عبدالرحمن بن عوف هغه نو وی زکه عبدالرحمن در رحمن من دای په خلبه باندې بنره تا دا به تبدی کار کېده نظر چې په خپل نوم باندې आवाज وکړ چې مالک رغبت فیه په ما کې رغبت نه لري چې ما ونی شي او قیدی به مې کې امالکم حاجه فی اللبن وکانو ته مجد نشتره چې به بل زدار کوم په فیدی کې والله ما رایتک اليوم قد تظنن رز بشن رز کوم اندې دلې چې دا خلک ګوره وکان نه غواړي او قیدی نه نیسی اصر بوجل کی لگی دی ناظر رحمان واشی ما دا شکارو که شاید غیری می گزاری کلده او دا دوار که دین می وینی ولا یو علی او یو امیه که دا زوی او پلار دی دا دوار می وینی ولا که دا زمان که دین شو دین با فیده زروس تواخ لما دا که دین نفیده خست لیکی نفا دی که ویزر روانو ما دا دوار می روان کلی و غاری تکول می پدې کې د بلال رضی الله عنه نظر په دې امیه باندې ولګی دا د بلال صحابي مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا هغه امیه ده چې دا بلال به په مکه کې په تکلیف کاوه او په ګرم کانو کې به اچاو په غشو کې به اچاو کمر به ته په سینې کې خدا او قسمه کې هم تکلیفونه بد ډول کول ولا اوس نوبت راغی هر یو رانه شې دی وک شل کله پس به دغه ضرر به تامن راکولوي دیش کاله پس پر بنده کوله وی دیش نه چې ول دی سره ظلم وکي او واسیست دی ایر شي الله نه یریږي نه الله نه یریږي هغه ساتلې سړی ته به د سیو موقع په سړی باندې راولي چې بس هغه سره ګناه بدل پر شرایش وځ د بسې د کفر ګناه هغه سره ګناه هم رااله هغه سره الله ساتلې نو بلال ولیدل نو بلال आवाज وک نور مجاهدین ته چې راس الكفر امیه د کفر سر امیه ده لا نجوت ان نجا دا د عربو عادت دا به ویل کې زدي مرشمه کچر ددا ژوندې پاتش ما د الله پاک نجات دې مال رانی کې کله کدا چې د ژوندې پاتې کی یعنی مطلب یدا چې امر ګور راجم شي دا شی ونی سو مړی کومردار یو عبدالرحمن بن عوف ما بلال ته چې بلال د حزم کې دي دې معنی ولې دې په دې باندې خپل فیدا خلما بس هغه به ویل چې لا نجوت ان نجا زدي بش نشم کچر دا مې بش کی اپا تیز او آوازی مواسیم غلطو ای اوچت زید تا وقت او چگه کرن رو مجاہدین ازده چه آوازی او که پا دیکی وی خلق را جمع شو وزو تلو پا قارشو ماو در جیبن سودا در توریز بیا تلگیز ما قیدی خرابه پا اگو از ما خبر در وقت نکی اکو در ویلی جد در شیع وجل غاڑی در غلط کافر دیو دی محل تراغل میدان تا نپا دیکی وی مسلمانان را جمع شو گر چاپیر منگ نه وای موږ دې څنګه ذکر راګیر کړل که سړی چې وای څرمنه کې دنن نه باسي عبدالرحمن وای دې ذکر راګیر پدې کې ما دې ته چې منډه وای دا پیل سړی وای دې ځد بدن غټونه منډه نه شوواله نه پدې کې دا مسلمانانو ته ما دا ژوند لپاره خو دا چې دا ملک په دې باندې مشغول شي دا بل شی به ځ خلاص کوم چې هغه ژوند ته پرې خو دا بس باغ باندې راځم شو اخې مردار اما د څه شپ ځان خلاص واغی ولته مصروف دي چې زه ته زوره شرم د مسلمان راپسې به را ورسېده وای سړی چې وکړل دې سخت چې ما وځوي چې ځان خلاص واده بچی غم دې مکوا او دا ګومان نه دی چې تخلاص په دې کې چې مسلمان ته چې دا سره موجه د اسما کې دي خو یې نه سره دل په دې کې وای ما دې او مجه ته چې څملا او برګ هغه څملا څنګه به د پاسه څملا سلام د دې لپاره چې د مسلمانانو نه بچکو مده سره بچکاو مې د دې لپاره چې دا بس ما قیدی فایده به چويلو نو بلې کې ایمان والا وای د څه نه کې جماعت وای او دا ټول په شریک باندې وای راول لګي دا توري راوخستلې او د دې زما د لاندې به د خېټه خېټه شي وو او تر اخته شو دسی دونه وای وو چې په دې کې په خطاب باندې زما د خپل په کې وواله زما خپل به زخمی کړو چې د کافر دفاع کې په دغه ویلې د کافر دفاع کاو دام په کې خوښه به بیرسته وي مونږ تر اخو دره چې د مسلمانانو په بدر کې والي نه نبه کې داخله د عبدالرحمن بن عوف د لاند لاندې مردار کمړې خطه مې عبدالرحمن بن عوف ویل چې الله دې په دې بلال باندې رحم وکړي رحم الله بلالا لقد ذهبت ادراعي وذهب اسيري ما زغرم لاړې واګه کېدنه مې لاړ دد دلاسه چې دد شي وکړه دد مسلمانانو هغه ديني ایماني جذبه دا چې کافر سره دونه دښمنی دا چې هغه د الله د لپاره وجني او بلال رضی الله عنه د الله د لپاره د مرداراو او د خپل مرګري څنګه حفاظت وکاو دفاع کوله ل عبدالرحمن بن عوف تصنوي او ګره اگر اګيري په دې طریقه وایي اسلام کې دا قانون دی چې کړي او مسلمان یو کافر له امان ورکی به بوت سنوي هغه جدا مسله ده او د عدالت جدا ده دلته د نیولې او سره د قید د پاره نیولې او امان جدا مسله ده امان دي ته وایي چې مسلمانان ته اعلان وکړي چې ما پلان کې کافر له امان ورکه تاسو ته سموي او ځکه چې تاسو ته سنوي نبی په هغه وخت هغه د پاره امان ورکول کی یو مسلمان به مدرسه نه وای د ټول مسلمانانو به یو واده یو کس چې سواده وکړي د ټول به سبا واده په میدان د جنگ کې شکل غوړ گزار کړل دلته خو د ټول نه و گزار کړی دا په میدان تر اوتیو جنگ لره غلی و نه پدی واجب باندې د امان صحیح نه و د امن مسله کده چا په ذهن کې نه ما اشاره وکړه شدا امن د نه صحیح کیدا چې د امن ورکړي شي د صرف کټ تا چولې کیدا او دا قید دا چول نمخی مخی دا مردار کرش او مئیو بن خلق زکر دام رسلیو چه نبیل اسلام دا دا پا بارکی ویلیو چه تا با زمان دا لاسا بتمری یعنی دا مسلمان دا لاسا بتمری مخی خبری چه ورکڑیو اگر سعد رزیانو خبر پا مکه کی ورکڑیو او دا اللہ رب عزت دس راخ کا راخ کدی زیت راو رسو تا دی جدا بدی که مردارش دا واقع بکرال دام ایمانی خبری دا دینا دیری روزی بل واقعا په دې کې په بدر غزوه کې وي غداراله چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی او کافرو دی وخت کې عبدالرحمن رښتې به ایمان راوړل نو عبدالرحمن وای د ابو بکر صدیق مخله یو ځای کې راغی او وړاندې ولړو نو ابو بکر صدیق وته ویل چې خبيزه از ما مال لسه کو از ما پیسې دې پټې کړې او مالونه دراله تباہ کړ از ما مال لسه او تاسو جنگ تم راوته مقابله ته یا خبیث انا مالی ناغو تا یو شیر ویو زوی دی خود باقی دی کافر دی وقت کی دا بغاوت شیر ویو چه لم یبقا غیر شکت و یعبوبی و سار من یقتل ظلال شیبی ستا پا مال که خویصم پایتی نیدی صرف و اصلا را سرده و یعبوب و اصلا را سرده و سار من تر را سرده یقتل ظلال شیبی ستا پشان بوداگان گمراهن با بیمان ویجنی ابو بکر ته وایسته بشانه بوډا سره زلال تاسو گمراه شوی تاسو کافر او د مجرمین عادت داله چې اهل حق ته گمراهان وای اهل حق ته دا گمراه شوی دي دا نوې لار اختیار کړ خپل مشرک دي او ابو بکر ته گمراه وای او چې تاسو گمراهان دي نوې دین مرا وړه ده جديدي خبرې کوي بلار نه کوي موږ دا خبرې نه دی ورته دی دایو په زمانه کې خپل بار ته دا خبرې کوي په خوانو خلکو نه پوهیدل تاسو ګبره خاني ابو بکر صدیق رضی الله عنه اراده دا غد قتل کوله رسته زمانه کې چې وای د ایمان راوړل د عبدالرحمن ایمان به راوړل د سی صحابي ته جوړ شوی دی دوه خپل پلار ته ویل چې ورځې په بدر غزوه کې یو وخت کې تزما مخې لاره لې او دسه زیو چې زما په تور باندې تخواله شولې چر د ابو بکر راشه په تور ووا کوم قراته ملو شوی و لیکن ما په خپل دل ماجه پلار مې دا ورکوې سره واځم د پلار والی لحاظ من لور ابو بکر صدیق وته ویل چې قسم په الله کته ما ته په داسې موقع کې راغلی وې چې زما د ټولې د لاندې زما در باندې وسه شوې ده په الله مې د قسمې کې ته ما پرې کوسته ما د بچی والی لحاظ بیا نه کاوه دا مې نه ویل چې دا مې زوی دی دته ویل کې دی چې الولا والبراء د الله لپاره دوستي دښمنی د مؤمن زړه کې به داسې غیرت وي د الله لپاره چې خپل بچی لحاظ باندې نه کوي د پلار باندې نه کوي د ورور باندې نه کوي لکه دا قسم واقعات صحابه کرامو کې ډېر زیاتو او دسی ایمان جوړول دا ډېر لږ خلک یې چې په خپل باندې ویل د خبرې اسان دي لیکن دا قسم ایمان جوړول ډېر ګران خبره ده چې پلار یا د ورور او یا د بچی مقابله وکړي شي د الله لپاره بلکې تاسو وګورئ چې ډېر خلک به ستاسو خپلوان وي او د امریکایانو غلامان وي دایسه به ترجمانان نه دایسه به مزدوران نه دایسه به تالی چټي وي او راځي به تبل ډوړی غانیم کې او شرګان بولاله ملمد دی او خپلوان دی او راغره به ټک به زیم ولا ورکه ادا واغه بای دلته مولا موږ سره درس ویلو یو وخت کې روزه کې موږ سره ډېر محبت بم کا ولر د دې گمراهان است الته قاضی را قاضی شو دلته ورځ راغ ماته اسلام مالو ما څه خبر یو نه کې نبا لاس را کې نو ما څه خبر کې زر وزه سړی باندې داسې خلې را لید تک ځل شو او داسې بل قسم شو ما تاسو موږ دوستی و او ورولیم زسرغه په دې باندې چې ته مسلمان یې څرګه د کافر مرګره شو الله که دوستی و زموږ ایمان به شر ته تلی شي تاسو موږ چې در باندې وښکو الله زده لدر کو ډیر کرته د څه وجود چې د ورسانو مرګري هغه ډیر مدال ته به شکل فتح وش ولا دل ترال د خپل خپلوان دي ماجر بوله ډوډېګانې کوي که تاسو موږ ترې زوی دي او تاسو موږ د ماما زوی دي دا ایمان پکې نشته چې هجرت یې کړو هغه موږ نه راغلي دلته لیکن ایمان یې دا نو پیژندل ډیرو کسانو پکې ټول نو وړې کسان غیرت پیژندل پکار دي ورور صاحب مرانه د بلار صاحب مرانه د بچی صاحب مرانه چې کله د الله دشمنو د الله دشمن داغه حدود ماته والله واست خبره نه منله بالکل به پرې دي لکه رښتا په بل واقع کې هم د دې خبرې وضاحت شي د الله لپاره غیرت الحب فی الله والبغض فی الله دا د ایمان غټه کړی دا او ثقور الایمان د ایمان مضبوطه کړی چې تعالی شروع چونه ډېر مضبوطه کړی دا غل موالات فی الله والمعادات فی الله د الله لپاره دشتی دشمنی د الله لپاره دشتی دشمنی چې دا چې ته ما سره محبت کوې زه تاسو وکم دا د ایمان غټه کړی او چې ما ته د کافر سره دشمنی وکړ اگر که زموږ پلاری وروري او تری او مامای دا سره دشمنی وکړ نو دا زموږ د ایمان مضبوطه کړی دا او ثقور الایمان د سې ایمان ځان کرا واستل پکای یو سره به په کور کې به وروري یا بس وی به ګیره به خړېلی وي دعوت به له خور کې خبره به نه مني دعوت مله نه ورکې دا په ځبانه پرې درا ډېر خلک دوسی دي کور کې به اوړي راوړي د سې محبت به وسره کوي چې به حد محبت به وسره شي الکه دا خوستا د نبی طریقه ماتي ته څنګه زمين لري دا ستا ایمان چرته تلې څنګه د سمحد ته ولینې پکاريږي د تندې ولینې تریوي ولې دې کور نه شړې ولې وسورانه نه ستاب دې ورانه ورو کې به داغه د پاره ډیره فایده وشي دا غیرت ایمانی ځان کې پیدا کول پکار دي سړو زنانو ټول دا به کده نو منځونه هم ډیر کوي نه فلونه هم ډیر کوي تاجودونه هم کوي خو هغه کې به غریس اثر نه وي په عبادتو کې اعلی اثر پیدا کیږي چې دن نه سړی کې دغه غیرتی صفات موجود دي دا د صحابو نزد کول پکار دي نو په دې واقع کې وای عمر ابن خطاب رضی الله عنه دا کار کړو چې مخ ته ماما راغی عاص ابن وائل وایدای مخ ته راغی نه په وروي دنګلې او ورې سړ کیو او مردار یې کا خپل ماما وی واجو عمر رضی الله عنه دا نه یوه دا ماما د زخر د پریبد د ماما له حاجه به نه کاو د الله د فارا په ماما غانی مردان کړي دې ته ایمان وایي ويقرب من ذلك دې تقریبا خبره دا وایي چې کله نبی صلی الله علیه وسلم په خپل هغه عریش کې ناشتو هغه سفر کې ناشته د صاد رضانه دروازه کې ولړ د حفاظت د فارزه کې داغه زمانی د جنگونو طریقه دا و چې د مشر حفاظت بکې ولې چې هغه د نوو جره شګه ده به جنگ ټول خرابېږي ختمي ان ټول د سړي چې کومه ټولست ختم شوه هغه پروګرام به ټول ختمي دي د وژن د نبی صلی الله علیه وسلم حفاظت کې د هغه په عریش کې ناشتو نږدې دي مارکیټ کله چې مسلمانان وای دا کافران نیول او قید ته چول نو صدر ځانو خپه شو خفګان به مخکرا کارش نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې لعلک یسوک شایته تا خفه کید مسلمانان چې څکې ما یس نه هاولا هغه له او یا رسول الله زه خوده کار خفم چې دا مسلمانان را لګي او دا کافر نشي ترړي ولی خفه ووجد دار چې دا اولنۍ معركه وا اولنۍ جهاد د دې کافر سره نو پدې کې فکان الاسخان فيه افضل من استبقاء الرجال دا به تر وا چې دا کافر موږ وجلی وي دا هیني مل فی کړی وي په نسبت دې چې قیدین ته ونی شو به باقی ګرځي را ګرځي او مزي کوي دا وجل بکارو د الله دې لپاره دې ته ویل کېږي غیرت دینی د الله لپاره غیرت هغه خلک دي چې مشرکین یې زمونږ د الله صبر خداران جوړي زمونږ د الله به دې کړی دا داخل ختمول پکاره دا سې جمله غوې الله زمونږ د الله سره شریکان جوړي نه یا رسول الله دې خلکو ختمول پکاره خدای ایمان والا لګې دې دغه تاشی دا قبطه شي چې قبطه دی واچو خروج پادش دا ختمول پکاره نبی صلی الله علیه وسلم هغه لپاره یو شاباسی ورکاو یو دعا د خیر یو توکل لا چې دا لري خستنه زریه دې ډېر خله فکر ده د درجه دېونه کې چې دا استاد فکر غلط دی ظالمانه فکر دی یا قاتلانه فکر دی دا څه وته ونه ویل بلکې دا د ایمان جذبه ده اسه د زمکی او د پارټي وغیرہ جذبه ده نه دا د ایمان د جذبه ده الله په ذات باندې دونه مهین دی چې څوک دغه سره شریکان جوړی نه غیبه دي په دې کې بل واقعه هغه دام رااله وي عكاشا ابن محسن رضی الله عنه الاسدی صحابي چې د جنتی هم دی په غویا زره کسانو کې داخل هم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غویا زره کسان به الله جنت ته داخلي په غیر د حساب او په غیر د عذاب نه سیده به جنت ته داخليږي هیڅ تکلیف بنی به د قبر نه پاشدل او دغه جنت ته تاګ او د هر زره سبا غویا زره کسان او کاشه ابن محسن فاسد او یا رسول الله نه وغواړه چې ما به دې کې داخل کی نو نبی رسول الله دعا وکړه چې تداریو نه او الله پاک دې تداریو نه وګرځي نو دا پاک کسانو کې داخل بلی او کس فاسد او یا رسول الله الله نه وغواړه چې ما په کې داخل کی وای سبقه ک به او کاشه دا دعا دې یو کس د پاره قبل دې له هغه مخ هغه پاتشه شوق او جذبه دا ډېر هغه مخ شه استاد پاره دا دعا نشم کوله به بدرین پاسي به بسلون پدې نقصان پیدا کړي پدې کې د نړیوال حکمتونو فیادت موږ ته دا راوځي چې په نیکۍ کې جلتی پکار دا او کاشه ابن محسن جلتی وکړي چې رسول الله نه وغواړي چې دا یو زر کسانو کې داخل شي چې هغه جنت ته به حساب داخلي هیڅ فکر من نه شو چې فکر کړي خبره کې بلکې یقین یې راغی چې دا خبره د سیدا د الله نبی د زر ور پاشه دا موقع نه کار واغس وای دا صحابي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په جهاد کې سمه توره ماته شوې ده ما ډېر مشرکین پیول او توره یې ماته شوې ده لاس مې څه شته ده د پهلوان صحابي نو په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم یو لرګی راوخسته وګت لرګی د توري په مقدار او دای ولا ورکه چې دا واخله او په دې باندې قتال کوا د معجزه دې ته معجزه مو یو کرامت دې صحابي وجدا لرګي هغه کله لاس کرا واسه د سیو کو زو داینه تور جوړه شولا طويل القامه او قدت تور ابيض الحديد تکس فينا وصفنا مضبوطه قوي شدای واخه په دې مشرکین باندې کله ورغه یو یو واجو بلې په واجو سم داخله کې کوتر کړل داسې دون ډېر کسانې به یو وجه په دې تور باندې الله زړه حفاظت مو کو او مسلمانانو باندې تور ته نیم کې خدای العون عون نیم دی او ته کې خدای شد خدای مدد تور ده مدد الله تعالی طرف راغلی ده د لرګینه تور جوړ شوې دي ته کرامت وای د دې صحابي کرامت دی او رسول الله زما معجزه ده ناشنا شی چې د عادت نه خلاف کاری دې ته کرامت وای دې شوې د الله څخه کاری شي او معجزه هم دا ته وای چې د ناشنا خبره د نبی د الله څخه کاری شي خدای شه دعوه کوي چې زه نبی يم او کرامت والا دعوی نه کوي هغه واجب زاد الله فضل چې هغه وشو کې دي چې امتحاني په ما باندې هغه پټي هغه داوی نه کوي په دې جهادونه کې دا کرامتونه هم ډېر ځل ښکارې کیږي د الله مددونه ښکارې ښکارې سره په سترګو باندې یې درازي دا واقعي خبره ده د څه ځکه به مدد راشي چې هغه زاد مدد باندې جوړا بشي تا ته پته وري چې بر الله ما سره مدد وکړ اسما دا کار یې خوښ دی په دې خپل کار باندې یقین مرش او د الله په ذات باندې یقین جوړ شي د اسلام حقانيت باندې ته معلوم شي او دا ته چې څکې په دې باندې بشریت ډیر شي په دې کرامات کې دغه پیدا یي خو چې د چا ایمان ډیر مضبوطی ډیر په کرامتونو دونه نه ښکارې کیږي وجه دا راځي چې کرامات خو د ایمان د مضبوطولو لپاره الله ورکه شي له او د دې ایمان نشي مضبوط ته د دې وجه نه کرامات الله رب عزت د ایمان ورور ښکارا کوي نو دا پکې غریبا ناشنا واقعات رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکارا شل په دې غزوه کې دا کاروش بل واقعا په دې بدر کې دنه غداراله چې مصعب ابن عمير رضی الله عنه وي په لار روانو چې وی کتل یو انصاری صحابي دی او د دې مصعب ابن عمير روري رسار کړه داغه ابو عزیز نوم دی ابو عزیز ابن عمير او دا د مشرکین سره راغله ده د مکه نه په ضد مسلمانانو کې قتال تراوته ده ندان شایری اگر اسم لوله ده ولگی ده تڑی قید تیا چه لاسو نوله تڑی چه توله به استعماله نکی نو پده که مصاب ابن عمیر چرا تیر شنو ویدی انصاری تیویلی چه شد ده یده که بیهی کلک لکی و تراو لاسو نوله که کلک کونی سا فا این امهو ذات و متاع د د مور چې د ډيري پیسې وسره دي سامانونه ډيري دي ناغه به سره ولېږي د په فدیه کې دا شکله فدیه کېږي او مونږه د دې په سر کې مال خپل چرته مشوره به دې باندې راځي نو ډيري پیسې به تاسو کرا ولېږي ابو عزیز چې دا خبره واورېدله چې د مصعب ابن عمیر رور ده ناغه د خپل ورونه ګیله وکړه له ورونه ګیله وکړه چې هذه وصاتو کبی یز مورور اتما ته دا خبره دی بل سړي ته کې دا ستورونه د پردې شړې ده او زه د ورور یم او زما په باره کې ګوره دې سړي ته چې وی تړه تک استا ورور یو غلی تړي مثال واخله او ته غلطه ویل چې لکه تکړه شه ولې زه د زما ورور وتره دلته سونه خوانه هغه به تنه ګیله وکړي دا ته څنګه شه دې مشرکین ته خلاص صحابه دې ښکار کېدل کنه چې دا غلی د څه ور دا کمر خلق دی او زه ته کوي من سره غل نو زه کده ته وی ویلې چې ته دا وسیت کې زما په باره کې نه اوره سونه خپل ایماني جواب ورکړه نه اوره ته ویلې چې ان هاذا اخي دونک زما ورور چې دا انصاری دی دا تا چې څوک تړي دا زما ورور دی دونه کته زما ورور نه اگر کته مې د مور بلار نه پیدای او ته زما ورور نه زه کته مشرکی ته الله سره برخداران جوړ کړی زمونږ د رب دشمنی او دا زما د رب دوست دی سوچ د الله دوست دی اوس مونږ وروري دا قسم ایمان زده کول مونږ له پکار دي د صحابانو لکه څنګه چې واقعات زتا شو ګوري د سې ایمان چې زده کړی نو هغه وخت پر سره کامیاب دي نشي وره دا غیرت ځان کې پیدا کول او دا ایمانی غیرت دا له پیدا کی چې کله سړي په دې ځل کې د الله محبت راشي دا عظمت راشي دا ورځ د آخرت استهزار راشي قیامت سره تبلیغ کار شي د آخرت خبرې د درنیخ کار شي به وخت خبر باندې کوي دا قسم واقعات په دې سیرت کې نورم راځي روسته ان شاء الله تعالی ابو سفیان یې پر راغله او می حبیبیو صدا کار کړو د بسترې نه پاسولې وای دا رسول الله بستر په دې باندې کین تاسو ما خپل اړخ په دې باندې کین ته مشرک شي دا روسته د فتح مکی کې دا واقعې ذکر کیږي ان شاء الله نو د څه غیرت چې سړي کې کله وی د الله په فضل سره دې ته ایمان وای دا ایمان به د سړي لپاره مونږ یو نجات ورکوونکی دی بل واقعا په دې بدر کې هغه دهم رااله په دې سره سم چې کړه د مشرکین یو کوي ته گزارل نه مری وکړه چې دا راکاږي یو کوي ته گزار کړي لکه دا خیرسته مکملېږي ان شاء الله راکاږي نو په دې کې د ابو حذیفه لاره چې عتبده وي هغه راکړي چې دا نو په دې کې د زوی خپشه لګا او دې شکل کې داغه د څه تغیر او خفغان ښکارا کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داغه مخ ته وکتل نو هغه دې ویل چې لعلک دخلک من ابيک شیئ د پلا په اړه کې د شک پیدا شې که څنګه شرط دادی مسلمانانو ولی واجو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولی قتل کو دې باره کې د شک شوبه پیدا شو که څنګه هغه یا رسول الله قسم په الله زه د خپل پلا په اړه کې شک نکوم ما شکک تو فی ابی ولا فی مسرای دی که شک نکم جدا کافر او دا د وجلو لایقو او دا چې مردار شونه دا سیکار مسلمانانو وکدا څه غلطه خبره نه ده زړه الله په نبی باندې اعتراض نکوم یا په صحابه باندې دا اعتراض ما نه سره چې دا ولی وجل دی مشرک دی وجلو لایقو دی معنی خبره ته وګوره دا مشرک دی د وجلو لایق دی کافر دی د الله دشمن دی توجر لایق ده لیکن زه خپه په دې مجلس ما پلان ډیر صبرناک شړیو او ډیر درای والا شړیو په خبره باندې پوهید او عقل من شړیو نو ما ویل چې ردد د عقل مندی دغه د صبر بردباری دا بدل د اسلام ترا کوي یو ورځ د ورځ هغه څوک حق ترازی همیشه د پاره چې عقل من خلقی بعقل خلقی دی او یجعل الرجس علی الذين لا یاکلون په دې بعقل خلقو من الله بیمانی ورچی سوچ بیا عقل دې زدن خلک دې عجیب نه الله دا بیمانی ورچی ګندګی پای ورچی عقل من خلک شو یقام شهر ترازی لکه شان سوچ چې فکر وکړي الله کزول دې حق الله تي ور کوم دا خو زما د کامیابی خبره دې ولې رات کوم مزما دې بلار کې د عقل مندۍ صفات ډیر زیاتو هر کله چې مردار شو و سره د ایمان توفیق نه ملاویږي نو زه په دې خبره خپه شوم چې رات دا توفیق ولې ملاو نه شرمن دې چې دې د ایمان توفیق ملاو شو نو نبی سره سم د دعا وکړه چې دا خبره دې صحیح ده دارای دې ټیک ده چې رسو دا هغه په باره د کافر په باره کې څه ورته ویلې شي چې راکدې ایمان راوړې نه خبره وي دا هغه باره وکړي لیکن د څه خبرې کوله لکه دا باز خلک کې کوي چې را یو ځای کې کافر مشرک مړ شي دا خپه شي دا ولې مړ شو د مجاهدین ولې مړ کړل او دا کې جنت ته تیری وي دا د الله نزان مخ کې کول دي الله رب عزت وایي چې مړ کې وی وجنه دا د قتل لایق دي دا الله دشمنان دي دا وجلې په کار دي او یو سره به دي خپي ندام غره صحیح طریقه نه دا کافر او مشرک چې وجه لشي په کفر کې په دې باندې یو قسم غیرت به کې خوشالي کې به خلک شمش په دغه حالت کې ولې زموږ د الله دشمنی کوله ځان ته لښنه یو ګوره دا مثال زړه ورکوم د پوی د پاره یو شاید استه مورته کنځلې کړی پلار دې له کړی دی الله سي متوره چولې دی هر قسم به دې ویل کړی په یو لار باندې روانو چا دې درز ویسته ویشته ته بدل د څونه ټاکې کې چې دا څومره فکر چاو کې دا شي الله دې چپ کول دې چې دا سره کار کړی سجده دې شکر به دې الله ته کړی چې رښتینی دې دغه مردار وژل شي دونه به خوشاله وجه دار استه پلار دې کنځلې کړی و دا خپل امر خو څنګه الله نه غوړه نه دي چې څنګه الله تاسو کنځري کوي څنګه رسول الله تاسو کنځري کوي څنګه د رب عزت کوي او هغه چې اوجه یو د مسلمان یا د بل چا د لاس اوجه یاد الله په تندر باندې هلاک شه موږ له خوشحالي به پکار ده نه خفګانه خو دا غیرت ایمانی دی بعضی صوفیو نه پیژندل دا غیرت ایمانی نه پیژندل صرف دا پیژندل چې بل دعوت پکای ته خرج نه الله رسول نظر مخې کول نه دی پکاره الله رسول چې هغه څه پوي دا یې رسان موږ نه مخکې کو چې هغه مون توای د کافر وجل الله په دې خوشحالي کې دا کافر وجل شي دا څو چې ځدی کافر دا وایي فضل بو فوق العناق الله وی وی وی ذالک بانه شاق الله ورسوله دې دا الله رسول په خلاف کې ولړل ومن یشاق الله اسوچي ومن یشاق الله ورسوله اسوچي دا الله رسول په خلاف کې ودرې کې فین الله شدید العقاب دا الله عذاب یې سخت دی چې څو دغه مخالفت کوي ولې کوي الله بده اوسه کی تاسو دین ټول د الله د محبت نوم دی د الله د پاره د غیرت نوم دی غیرت دی اسلام ټول غیرت دی هغه غیرتی صفات چې دی کینو هغه ایمانی هغه درد در کینو هغه د الله محبت او تعظیم دی بزر کینو د اسلام په ډیرو خبرو سره نشي پویدل ذکر کړه کتاب کې د طالبانو مرګر ته ما چې وردا دې مسله باندې بالا پویږي چې عاشقین کړي وي اسی می ظاهر شانه وته چې عاشقین نه کړي والله که به خبره باندې پویاش د عشق او د محبت بابم چې نه لستلای نه په دې مسله باندې نه پوهیږي دا بس تاسو ځین ته الله راځي چې تا کله دغه باب کې وخت یې کړی لازم اسلام چې کوم دی دا د محبت دین دی د الله د محبت دین دی نه الله به دا غي پراسن باندې پوهیږي غرض دا چې دا واقع په دې کې رااله د الله سبحانه و تعالی یو ناشنا قدرت پکې بل کار شي چې قران غزي کړ کړی د بدر په غزوه کې هغه دا چې دا مشرکان به کله مسلمانان ته لکه کېدل او کړه ډېر جنگ چې لا شروع شوی نو او یو بل ته مخامخ کېدل نه په دې وخت کې الله پاک کم کار کړل وای ذریکهم الله فی منامک قلیلا ولو راکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم او رسترازی ویقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا دغه الله دا کار وکړي یو نبی رسالت خوب کې ورکو دل چې مشرکان کم دي دا دې لپاره چې دا خوب بیان کې صحابه او تا او دې سره ورشي چې لګي دې بس مقابله به وو روح کې باندې راځي الله سي اراده کړی دا جنگ د کولو نه زکه د سي طریقې اختیار کړ نه پدې کې چې کله یو بل ته مخامش شونم کم کار کېدل صحابه وایي چې موږ د مشرکین ته وکړل نو موږ ویل چې را یو بل تمویر شه تراهم 70 دا به یو کسانی زر کسان او یا خاره کېدل چې دا یو یا کس مون درې سو یو او یا مشرکین الله دونه کم کاره کړ پستر کې 10000 دي زر کسان او یا جوړي او مشرکان ویل چې دا خو ډیر لک کسان دي دا درې سو او یو ډیر لک کاره شو ډیر معمولی ته کاره شو چې دا خو بالکل کم دي چې مونږ په ورلو بس د مارین مونږ نیولې ټول بم مکی ته بوتلې هغه زړه ور شو چې لک کسان دي دونه نه دي الله یو بل زړه ور کړل هغه زړه ور کړل په ایمان والا او باندې مؤمنان زړه ور کړل په هغه باندې ويقللكم في عينهم اغه تاسو ته کم کار کړل او تاسو یې ته کم کار کړل دا د جنگ شروع کېدل نه مخکې او چې کله حمله شروع شي بلکې ورننه وتل او دا جنگ وسنه دغه کېده واپس کېده نه نه په دې وخت کې الله سبحانه و تعالی جانبین یو بل د ډیر کار کړل قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين په دې حد کې رازيد بدر غزا الله ډېر اته ذکر کړی یو بل ته د چند ور خودل د چند رأي العين په ظاهري سترګه کې مؤمنان ته د مشرکین زرخ کار شو چې دا زر په مقدار باندې دي څومره چې عدد دومره د ښکار شو چې له کسان خو ډېر راغلي او مشرکین ته الله رب العالمین دا ایمان والا ډېر کار کړ درې سو نه وتا درې زره جوړ دوه ډېر کې دیده پاره چې ایوب نه روب راش مشرکین باندې چلا دا خو موږ لګي صاحب اول دا خو موږ کې ډیر دي اوس جنگ شروع شوی ده سوق غن خلاصې دل نشته نه روټ کرای او ایمان والا ته الله دا مشرکان څخه ډیر کار کوله چې دوی ته د الله طاقت ښکار شي د الله قوت او تخکار شي چې هغه زاده چې په دون ډیرو کافرو تاسو لک کسان غالب کی دا څوک دی د الله دی هغه زاده چې په دون ډیرو کافرو زور اور باندې تاسو غالب کی دا دلیل دی چې محمد رسول الله په حق دی دا تاسو کې د چاته بيداری کوي نه دا په حق دی په دې جنگونو کې د نبی صلی الله علیه وسلم حقانیت او د الله رسول الله حقانیت دا معلومه دا چې مختلف واقعات په بدر کې رال ایمانی واقعات هغه دوه واقعات مخکې درې تیر شوی یو هغه صحابي چې نبی رسول الله خپل کړو سواد ابن غزی رضی الله عنه دا یو د ایمان نخو و داغه هغه دوه صحابه نور چې ویلو عوف ابن عفراء چې ویلو چې یا رسول الله الله پس خوشالي کې بس خاندي په بدی باندې خاندي چې په دشمن باندې ورودانګي او بربند په ورودانګي زغره مله د سرانه هغه زغره گزار کړ په ورغه شي عمر ابن حمام ویل چې بخ بخ واقع مخکې افته کې مونږ ویلو وهو دا جنت دون خپل زیاده الله کې شان کجوري راويستل بیا غیم گزار کړل وای دون وخت په دنیا کې نه تیروم او شهادت بیا منده کا دم دایو د ایمان مونږ مخکې ویلو چې دا جنت ته د ځخاره کېدل کته چې بسترګو ته ګوري او دی ته روان دي نشه قوت ایمان په کار ده دا چې مضبوط ایمان چې سړي سړي کنه دی باندې کارونه کوي دا قسمه کې سم واقعات د بدر په غزا کې رال د دینه بعد سوشلو یو خدا کار وشو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عادت مبارک دا و چې کله به یو ځای کې فتح وکړله نو التبه یو بدري ورزې ساری ده د دې لپاره چې راشه تختول نه دي چې بس په یره باندې چا باندې حمله جوړ کړي چې پټ شوی ده دا خدامه چې کار یې چې کمزورې چې په یو ځای باندې ناشتي نو دا طاقت کاره کولې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدري ورزې په ساری ده دري ورزې د بدر په دې میدان کې تیرې کړې وای نه یې کې مختلف واقعات را لیو دا نه ده چې کله د مشرکین مړ شو نبی رسول الله ورغه او دا خبره ته په دې میدان کې وکړلې چې بئس العشيره انتم لنبيكم دا مې زین سازي و په دې ژوندو مسلمانانو تاسو ډېر ناکار قبل ځکه شیطان دی وکړ وسوسه شي قسمه قسم غلطه غلطه وسوسه شي نو دا ویل چې تاسو ډېر ناکار قوم وای زما خپل نبی د پاره ډېر ناکار قوم تاسو وای ولی کذبتموني وصدقني الناس نور خلق باریز ما تصدیق کړی او تاسو د خپل قوم زما تکذیب کوئ نه منه واخرجتموني زم د خپل کړی نبی سلام او اواني الناس نور خلق زیراک وخذلتموني ونصرن الناس تاسو زما مدد پرې خو د مدد مرسونه کوئ نور خلق راسه مدد وکړ تاسو ډیر ناکاره قوم وي ځکه الله دې مردار کړل هي دي کې نقطه شاید دا وی الله رب عزت خپوي شیطان بران شي خلکو ته وسوسه واشي چې دا څنګه پیغمبر دی ور خپلوانی وجل او دای وجل دا پرې خدل پکارو د شفقت مادي د طرف راځي کنه دی ته دعوت پکارو دی ول باندې لګلاس راکل پکارو کی دی شته برست الله ک کړي وي ایمان به راوړې وي جنت ته بتلې وي دا بشن ته صد پاره دا وجل لکه دا خبر یو مشرک کړي وو اومیه بن سلط سلط دا غنوم دی هغه دا خبره کړي وو چې دا څنګه نبی دی دونه کسانی وجل اغه په یو ځد کې راغله یو عینات کې داغه یو ګډه واقعه ده نشنا چې هغه او یو شاعر وو ډیر هوښیار سړی وو او د پخوانو کتابونو عالم وو دغه امیه ابن سلط او توحید هم بګریو زید توحید دا توحید کې د مشرک بیا نه کاوه او د مشرکین باندې به رد موخ وخ باندې کاوه چا غزا چې د نر راخېږي دغه بندګي هغه غزا چې د سپګمې دا کائنات به ذکر کول به د خپل اشعار نبی صلی الله علیه وسلم کله کله دا غه شعرونه د صحابانو اوریدل هم وې ماته شعر دغه د امیا شعر به وته ویل بل به بل یو صحابي او ما یو ورځ سل شعرونه نبی رسول الله ته ویل همدې شی به چې وایا دا ډېر یعنی خد توحید شعرونه او دا یې فرمایلی چې امن لسانه او کفر قلبه دا د انسان دی چې دا خل مسلمان دا غیر کافر دی وې دا اراده و چې د اخرنه نبی چې راځي دا بزیمه دغه دا وهم کې چول شي او چې رسته کوم نبی راځي خاتم النبیین دا وظیمه ده کما ګیره رو کېار ته دا شام ته تل چې واپس راغی چې وی کتر رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدر کې دا غزا کړی دا په بدیلار چورته شه دی ویل چې دا پیغمبر نه دی ولا خلقم ولا واجه دا دلیل دا قوم ولا واجه وای دا نبی نه دی دا د کفر خبره هغه وکړه به په دې حالت کې هغه مردار هم شي ایمان یې ورانه وړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره دیده پاره وکړه لا چې خپل قوم وجل دا د ایمان نه خړه چې زما قوم دې پکار دا چې ما دا یو سره د دنیا سنت کړی وې کچرته زه حق نبی نه وې زه حق نبی مې نه ځکه مې دا کسان وایو وجه دا ده نه واقع کړه دا دمکه که سبا دا و شوړه چې دری ورځې کړه تیرې شوې نو نبی صلی الله علیه وسلم به ورغه او د مشرکین په باره کې امر یو کړ چې دا راکاږي یو کوی تیرا کاږي نو یو کوی طرف کړې شو چې خبيث او مخبز وایي کې ورواچول شو ځکه د مشرک جسه چې دا غي پټول هم پکار دي په غیر د امیه چې وای دا راکو ناغه خوشا شو به دې زغره کې دنه خوشا شو پیرم دې زه ته ناغه په دې میدان کې خاورې پر راوړل مړ دغه ک پټې ک ادانور کسانې کوی ته گزار کړ مشرک به غسل بوله نه ور کړی کیږي مشرک به په سنت طریقه باندې خخیږي نه انده چې په خاورې کې وي دا په سنت طریقه باندې د مړي خخول د مسلمان باره کې چې په دې الله باندې ایمان نه وړي هغه به غسل بوله ورکه او جنازه به کې کفن بوله ورکه دا تابوت ګره غلط کار دی دا خبر ځان سیاده کوي دا تابوتونه اوس موږ مسلمانانو کې ډېر زیات رایج شلو دا د مړي عزت نه دی دا د مړي بیزتی ده په تابوت کې د مړو خول دا په اتفاق د مسلمانانو ناروا کار دی دا د الله د نبی طریقه نه ده سوچ دې مړو لپاره دا تابوتونه جوړي دا ټول مبتدعين دي بدعتان دي ګناګار دي او د الله د نبی خلاف کوي دا یو ټکه ازمایات کې نور کې به تفصیل غواړي به وګو په دا کار غره ناروا دي اوس موږ د عوامو دا شریزه شروع کړه د مړي عزت هغه دا دی چې په سنت طریقه باندې خخکا چې کله مسلمان دي ندی هم د شهور گزار کا کوي نبی صلی الله علیه وسلم به ورغه عائشه خبرې شروع کړلې او دا ویل چې اے خلکو هل وجدتم وعدکم ربکم حقا تاسو چې الله کوم وعده کړو هغه حق مند کړل الله رب عزت چې ما سره کوم وعده کړو وا ما سره وعده پوره کړل د نصرت او د مدد وعده ما سره کړل الله پوره کړل تاسو پوره کړل کنه دا خبره وته کولې په دې کې عمر رضی الله عنه یې رسول الله ما تکلم من اجساد الله ارواح لها تاسو څنګه د شکل کو خبرې کې چې یو روح نشته دی بیرو خلک دی یو بستا دا خبره باندې سفید او کیږي ساوي خو نه نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما انتم باسمع لما اقول منهم تاسو اوس ما خبره ډیره نه اوري لکه دیو چې اوري ولیکن لا یجیبون جواب نشرا کوله دا د نبی رسول معجزه او علما ویلي دي چې دا حدیث د معجزې په شکل لري مشکات کې باب المعجزات کې ذکر راوړل قطاده و چې احیاهم الله نقمه وحسره وندما وتصغيرا دا لاره ژوند کې په دې وخت کې د نبی رسول الله لپاره د دې لپاره چې ذلیل کی د دشمن د خبرې چړې ته کیږي او جواب نشي ورکول سره ډیر ذلیل دي الله دې واکه به روح واچو او د رسول الله څنګه خبرې تور ورسولې او خیر در من کړل به خو جواب نشور کوله هر مړ چې دا خبره نه وری هر مړ لیکن دا معجزې په شکل باندې دا وری دلته صحیح حدیث عام مړ په اړه کې دغه کې دي چې سلام سره واچي او تور ورسېږي الله ملائکه په واسطه باندې الله ورسېږي یم د سی ووري هغه کې روایت راغله ولیکن عام خبرې د خلکو نه وری خاص کر د مشرکان خبرې خو نه وری چې بابا را ورسېږي او یا کاکار ورسېږي او زه ته مت الله ته دا خبرې خو د سره وری نه د دې خو هیڅ نقل نشته د دې په سره مشرکی چې د شوته وای قبرونه نه خلک مددونه غواړي مقصد نبی له ساتو سم دا خبرې اوسه وکړي او دا مشرکان دا غزه تکړه او دا خپل مرګري صحابه شو څار لس کسان مرګر دی چې د قبرونه وکنه قبرونه ولا وکنه خپل څار لس قبرونه او شهدا المسلمین مقبره دلته پای کې خښ کړو من ته دا فدار هو ته چې دا شهداي د ځان سره نقل نکړه مدینه ته چې مدینه ته به یو شغه به تر از مکه ده بقی کې به خفو کني دې راوړو څه ګرانه خبره نه و او خانو باندې به شولې راوړې به یو لا او یا کیلومتر لار و دونه شیخ ونو په دا مسله یاد کړئ چې د مړو نقل کول د یو ځنه بل ځته د اسلام خلاف ده ناروا کار ده ظلم او زیاته ده سوچ دې مړو نقل کړئ دلته مړ یو شاغه جلالابات ته به نقل کوي کابل ته وي کراچي کې وو چې د پیښور ته به راوړي ته چې دلته جنت دیوال ته غني وړل تر کټول یو شین د الله سم کړه خاص کر سوچ په هجرت کې مونږ شغله ډیر بهتري تا د ملک نه هجرت کړی دلته مړ شولې د خپل ملک نه په غیر مړ شولې نو یو د هجرت نه خرابي او بل زاد چې دوم نظمک الله تعالی په جنت کې وې درکې سمره چې استاد کلی پورې دا یو صحابي په مدینه کې مړ شو په دې مدینه کې پیدا شوو نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې ارمان ده په بل ځای کې مړ نه خبر چاله ولی یا رسول الله په وجه دا ده چې یو مسلمان تخپل ځمکه کوم ځای کې پیدا ده د دین غوړان دی په بل سفر کې مړ شي نو د دې ځنه والا ترانګ ځای پر چې څومره مسافه ده دا الله تعالی په جنت کې ورکړي قصه ده من مودله ذالک الى منتهى سره فی الجنه دا شه د جاهلیت غیرت ده چې بازي بلاران او نکونه دا بډاګان وصیت کوي چې مخفل مونږ ته بوزي خپل زیاته نه بوزي دا غلط وصیت ده دا بوله منیم نه کده وصیت ستا پلار یا ورور یا تریا ماما او کده وصیت منل نشته دا بارت کې دا وصیت پم دا مسلمانانو مقبره کې هم خخ یو شان زما کده او الله ته ورس پر شرف رحم وکړي نبی رسول الله شهدا یو دلته خخ کړل دلته رانه وړل مدینه ته رانه کړل نه کړل بلکې پم دا بدر کې ها تدین بعد دوه خبرې یو داره چې مکی ته خبر څنګه ور ورسید هغه خلکو باندې کوم روغ راغی او څه چل پوش عدل ته مدینه ته د بدر د غزوی خبر به په کومه طریقه باندې ورسید په دې لار باندې کوم واقعات رال او بیا دغه نه بعد صحابو چې کوم د ایمان کارونه کړی دي کوم کسانو چې ایمان راوړل او هغه سمره د امانت او د وادي د پابندګي او د اسلام د عظمت کارونه کړی چې سړی ته حیران شي د شنه شنه شنه کارونه کړی چې دا غو زهد به ان شاء الله تعالی بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین بشریت راکړي او د خپل نبی سي ته بيداري دې الله تعالی نصیب کړي او په بدر غزا کې چې څنګه غلبه د ایمان والا وشول د شه د الله په دې وخت کې موږ هم په امریکایانو په دې کافرانو ټول راکړي صلی الله وسلم علیه و سلم.